Sherlock Holmes și Diamantul Albastru de Arthur Conan Doyle. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Dragul meu Sherlock, am trecut pe la tine. Foarte bine ai făcut, doctore Watson. Ca să-ți urez cele bune. Da, foarte bine. Suntem în cea de-a treia zi a Crăciunului. Da, foarte bine. Ei, atunci consider că ți-am zis ce aveam de zis și plec. Nu o să te mai rețin, plec. Ei, dar ce-i cu tine, doctor? Ești prea, cum să zic, oficial. Stai jos, te rog. Hai să discutăm. Nu, lasă, plec, ai treabă. Ți-ai pus halatul de casă, cel roșu, ai la îndemână pipa, pe masă e un vraf de ziare. Dimineața de-abia a început, dar tu ai și dat gata toată presa. Ai ceva împotriva ziarelor? Sărbătoare sau nu, mie îmi place să știu pe ce lume trăiesc. O dimineață fără ziare n-are niciun farmec. Și tot ca să sporești farmecul acestei dimineți, ai pus pe scaunul de lângă canapea o pălărie de fetru. E cam ponosită. Ți-ai cumpărat-o cumva de la târgul de vechituri? Nu. Din păcate n-am găsit timp să trec pe acolo. Întotdeauna poți face o achiziție interesantă la târgul de vechituri. Pălăria e... Ei bine, pălăria nu este a mea. A, nu e pălăria ta, dar ai expus-o pentru a o contempla sau te pomenești că-ți trezește cine știe ce amintiri? Că nu pui tu un obiect de felul ăsta la vedere doar de florile mărului. A, da. Pălăria. Ce părere ai despre pălărie, iubite Watson? E foarte uzată. Asta e tot ce ai de zis? Da, Sherlock. Sau e un corp delict. A fost găsită la locul unei crime? Nu, nici vorbă. Atunci este cheia care te va conduce la dezlegarea vreunui mister și la pedepsirea vreunui criminal. Iar, doctore, crimă, criminal, numai la de-astea zboară gândul. Spune-mi, ce este cu pălăria de pe scaunul tău? Îmi spui? Îl știi pe Peterson, poștașul? Cum să nu? Trofeul acesta îi aparține. Va să zic că e pălăria lui. Nu. Nu te grăbi. Peterson n-a făcut nimic altceva decât că a găsit-o. Și ce mare lucru! A găsit o pălărie și ți-a adus-o ție. Omule, mă faci să râd. N-o să mai râzi când o să spun că Peterson a dat de pălăria asta niște circumstanțe mai speciale. Te anunț. Proprietarul pălăriei este necunoscut. Așa, necunoscut, din ce în ce mai palpitant. Nu mai mustăci, doctore Watson. Te rog să nu iei în considerare latura banală a chestiunii, ci latura ei intelectuală. Iată ce s-a întâmplat. Pălăria a ajuns la mine în dimineața de Crăciun împreună cu o gâscă grasă. Din ce în ce mai bine. Doamne Sherlock, nu mă mai fierbe, m-ai învârtit atâta că hâr, că mâr, că Peterson, că pălăria. Acum ai mai făcut rost și de o gâscă? M-a apucat amețeala. Gâsca e vie? Moartă, mă rog, tăiată și jumulită. Sherlock Holmes, te știam a fi un om serios. Exagerezi, Watson. Vrei să afli toată tărășenia cu gâsca și pălăria? Mă mai întrebi? Fii atent. Astea-s faptele. Pe la 4 în zori, în dimineața Crăciunului, Peterson, pe care îl știi ce om cinstit este, se întorcea de la o crăciunoară și a luat-o pe scurtătură. A zărit în fața lui, la lumina slăbuță a felinarelor cu gaz, un tip înalt, șchiop, cu baston, purtând o gâscă pe umăr. Aha, acum intră în acțiune gâsca. Da. Ascultă-mă cu atenție. Când poștașul a ajuns la colțul străzii Gogi, câteva pușlamare au sărit la străinul care mergea înaintea lui. Ah! faceți? Voiau să-l jefuiască, așa cred. Unul dintre indivizii apăruți de după colț l-a izbit în pălărie, iar necunoscutul și-a ridicat bastonul deasupra capului ca să se apere. A lovit cu bastonul fără să vrea vitrina magazinului din spatele lui și a spart-o. În acest timp, poștașul a gârbit pasul cu gând să-i dea necunoscutului o mână de ajutor și atacatorii au fugit. Omul, speriat că spărsese vitrina, a crezut că Peterson, în uniformă fiind, este un om al legii, care vine să-l amendeze. Cred că asta o fi fost în capul lui. Atunci a pus gâsca jos, s-a întors pe călcâie și s-a pierdut rapid prin labirintul străduțelor din spatele șoselei. Astfel, poștașul s-a trezit singur pe câmpul de bătaie împreună cu trofeele, pălăria și gâsca special îndopată pentru masa de Crăciun. Pălăria și gâsca trebuiau să fie înapoiate imediat proprietarului, nu să fie aduse la tine. Dragul meu, tocmai aici stă toată chestiunea. E drept că pe cartonașul legat de piciorul gâștei jumulite scria pentru doamna Henry Becker. Iar pe panglica acestei pălării, pe care o vezi cu ochii tăi, se pot citi inițialele H și P. Deci este foarte clar, pe proprietar îl cheamă Henry Baker. Nu să te contrazic, dar unde îl poți găsi? În Londra, pe dreapta sau pe malul stâng al Tamisei? Da, să-l cauți pe adevăratul proprietar seamănă cu încercarea de a găsi acul în carul cu paie. Cu fân, Watson. Cu fân. A, da, da, cu fân. Da. Exact, așa e. Și atunci, ce-a făcut Peterson? Bănuiești? Nu mă lăsa să ghicesc, spune-mi tu. A apărut în dimineața Crăciunului cu pălăria și gâsca la mine acasă. Conștient de faptul că mie îmi suscită interesul chiar și cea mai mică enigmă. Și gâsca, te rog să mi-o arăți. Poate mai păstrează vreun indiciu. Sper că Peterson a băgat-o azi la cuptor, pentru că i-am dat o diz de dimineață. Cu toate că era împănată cu grăsime, gâsca se putea strica. Așa că l-am invitat pe Peterson să o ducă acasă pentru a fi făcută friptură. Iar la tine a rămas numai pălăria. Exact. Pălăria gentlemanului care n-a avut parte de gâscă în seara de Crăciun. Pălăria este cheia care o să ne ducă la acel domn. O să-l identificăm. Glumești. Cum ne poate folosi fetrul ăsta prăfuit? Watson, după cum nu există doi oameni la fel, nici două pălării identice nu o să vezi vreodată. Poftim. Ia lupa mea și analizează pălăria îndeaproape. Da, ia să. Ce îmi vei spune despre proprietar și firea lui? Da, e o pălărie de serie, neagră, greoaie. Panglica a fost cândva din mătase roșie, dar s-a decolorat de vechime. Nu se poate citi marca fabricantului. Văd inițialele HB scrijelite pe o parte. Trebuia să aibă un elastic de siguranță, dar nu are. Mm-hmm. E foarte uzată, prăfuită cât în cape. Are pete de murdărie și părți mai decolorate. Altceva? Proprietarul a încercat să mascheze locurile decolorate dând pe deasupra cu... Nu? Uite că se ia. Cu cerneală neagră. Nu văd nimic revelator. Ba vezi, doctore, ba vezi, dar nu vrei să faci raționamentele care se impun. Mă dau bătut. Poftim pălăria și spunem ce ai de spus, Sherlock. Cu ochiul tău periculos, te pomenești că vezi și ce-a mâncat omul în loc de gâscă. Nici chiar așa. Dar câteva indicii clare există și se pot face cu ușurință unele supoziții. Omul trebuie să fie un intelectual de școală veche, a avut probabil multe necazuri în ultimii 3 ani, dar acum stă și mai rău decât de obicei. Cred că a scăpătat. A sărăcit poate din pricină că s-a apucat să bea, chiar și în timpul serviciului. Și e evident că nevastă-sa a încetat să-l mai iubească. Dragul meu, Holmes, iar exagerezi. Nu, deloc. Lasă-mă să-ți mai spun. Bietul om mai păstrează ceva respect de sine într-o anumită măsură. Duce o viață sedentară, iese prea puțin la plimbare, e de vârstă mijlocie, are părul grizonat, s-a tuns de curând și se dă pe cap cu ulei de păr. Vrei să mă zăpăcești, Holmes? Brodezi, croșetezi fără niciun suport? Dimpotrivă, mă folosesc de indicii. Ce nu înțelegi? De exemplu, de unde ai scos că este intelectual? Doamne, dar e o chestiune de capacitate craniană. Poftim, pun pălăria pe capul meu. Uite, ți-a alunecat până pe nas. Vezi? Omul are capul mai mare decât al meu. Deci are un creier mai mare, iar când creierul este mare, trebuie să fie ceva capacitate intelectuală în el. Și de ce crezi că a scăpătat? A sărăcit, e foarte clar. Pălăria asta e mai veche de 3 ani, dar este de calitate foarte bună. Dacă omul nostru și-a permis să-și cumpere o pălărie atât de scumpă în urmă cu 3 ani și nu are alta, înseamnă că veniturile lui au scăzut dramatic. Cu respectul de sine, de unde ai scos-o? Din străduința lui de a acoperi cu cerneală neagră locurile decolorate. Asta arată că vrea să-și ascundă cumva sărăcia, să apară cât mai corect în fața lumii. Și asta se poate numi un fel de respect de sine. Da, e destul de plauzibil. După examinarea amănunțită a pălăriei, am înțeles că s-a tuns de curând. Uite, urme de păr grizonat sunt lipite pe partea interioară a pălăriei. Deci se dă cu ulei de păr, care are și un miros caracteristic. Praful de pe pălărie nu este luat ieri alaltăieri de pe stradă, ci e vechi. E praful din casa lui, praful care se pune pe obiecte când omul e sedentar. Sunt sigur că necunoscutul nostru stă mult pe acasă, deci nu iese la plimbare ca să facă mișcare cum ar trebui. Poate, poate, da, da. Dar de ce zici că nevasta nu-l mai iubește? Pentru că pălăria n-a mai fost speriată de luni de zile. Când o să te văd, dragul meu Watson, cu pălăria prăfuită de mai mult de săptămână, iar nevastă ta te va lăsa să ieși pe stradă în halul acesta, o să bănuiesc că nu mai ține deloc la tine. Și dacă omul nostru este burlac? Un om care n-are o nevastă acasă nu se chinuie să aducă de Crăciun o gâscă pentru fript. Pe piciorul gâștei scria: pentru doamna Henry Becker. Da, ai dreptate, dar de vreme ce nu este vorba despre nicio crimă în situația de față, de ce risipește atâta energie? Nu este un caz demn de tine. Păi, cum să spun? Domnule Holmes! Domnule Holmes! Gâsca! Așa, Peterson, așa, dă-ne vala ca la dumneata acasă. Vă cer iertare, domnule, dar sunt foarte tulburat. Bine, știți? Zi repede, ce-i cu gâsca? A înviat și a zburat pe fereastra bucătăriei? Domnule, râdeți de mine. Gâsca, adică, nu, în gâscă, vreau să spun, în mațele gâștei. Nu, în pipota ei, nevastă mea, a găsit, uitați, uite așa a găsit. Pe toți zei, Peterson, nevasta dumitale a găsit diamantul ăsta în pipota gâștei? Chiar în pipotă, domnule. Asta da surpriză. Ia să văd și eu diamantul. Oh, e albăstrui. Apele lui sunt de o mare puritate, deși nu e mai mare decât un bob de fasole. Prețul acestei pietre este exorbitant. Domnule, este un diamant? Diamant? Poftim, dacă vrei poți tăia geamul cu el. Este o piatră prețioasă, da. Ba e, aș putea spune chiar, acea piatră prețioasă. Cum, acea piatră? Nu pricep nimic, un diamant în pipota unei gâște, poate visez. Holmes, nu-mi spune că este diamantul albastru al contesei de Morcar? Ba chiar asta spun, doctore. Corespunde punct cu punct descrierilor apărute în ultimele numere ale ziarului The Times. Formidabil. Diamantul albastru este unic în lume și nu se cunoaște valoarea lui reală. Dar e destul să știți că recompensa oferită pentru găsirea lui urcă la 1000 de lire. O mie de lire? Dumnezeule mare și bun! Contesa ar fi în stare să dea și jumătate din averea sa găsitorului, pentru că o leagă de acest diamant anumite considerații sentimentale. Dragă Holmes, mi-amintesc oare destul de bine ce am citit prin ziare? Piatra a fost pierdută sau furată din hotelul Cosmopolitan? Exact. Acum câteva zile, pe 22 decembrie, în apartamentul ocupat în hotel de Contesa de Morcar, John Horner, instalatorul, repara la baie o țeavă spartă. El a fost acuzat că a sustras diamantul din caseta de piele în care era păstrat de contesă. Probele împotriva sa au fost atât de evidente încât Horner a fost predat direct curții de justiție. Deci, cazul este rezolvat. De ce te mai agiți? Așa rezolvare mai rar. Acuratețea în meserie nu este punctul forte al poliției londoneze. E foarte adevărat. Dar în fine, iată ce scria The Times în ediția de după amiază pe 22 decembrie. Așa, da. Uite aici. John Horner, 26 de ani, instalator de meserie, a fost condus în arestul poliției pentru furtul diamantului albastru. Potrivit mărturiei lui James Ryder, recepționer șef la hotelul Cosmopolitan, Horner a rămas nesupravegheat în apartamentul contesei doar câteva minute, când recepționerul a fost chemat de un client. La întoarcere, Ryder nu l-a mai găsit pe instalator, iar caseta de piele era deschisă și diamantul albastru lipsea. Recepționerul Ryder a dat imediat alarmă. Pe scurt, doctore, Horner a fost arestat chiar în cursul acelei seri, dar piatra n-a putut fi găsită nici asupra lui, nici în cămăruța lui. Mai departe. Fata în casă a contesei, Catherine Cusack, a depus mărturie că a auzit țipătul Ryder când a descoperit furtul. S-a repezit în odaie și a găsit totul exact ca în relatarea martorului principal. Inspectorul Bradstreet a ordonat imediat arestarea lui Horner. Acesta s-a împotrivit violent și a urlat continuu că era nevinovat. Judecătorul nici n-a mai vrut să discute cu împricinatul, ci l-a deferit curții. Atât scrie la ziar? Atât. Adică restul e umplutură. Situația e cam ciudată. Pe de-o parte avem de-a face cu un hoț dovedit și cu o cutie de bijuterii din care lipsește piatra prețioasă. Pe de altă parte avem piatra găsită în pipota gâștei. Aceste date nu se potrivesc absolut deloc. Ei, vezi? Dragul meu, Watson, ai perfectă dreptate. Prăbăditul ăla de Horner n-avea cum să vâre diamantul furat în pipota orătaniei. Acum înțelegi că găsirea stăpânului pălăriei devine o necesitate absolută. Da, da. Micile noastre deducții nevinovate au căpătat un aspect grav. Să-l căutăm pe gentleman ca să descoperim ce rol a jucat în toată afacerea. Și cum crezi că îl vom găsi pe individul în cauză? O să începem prin metoda cea mai la îndemână. Vom da un anunț în toate ziarele de seară. Dacă nu vom obține rezultatele dorite, vom recurge la alte metode. Holmes, nu te înțeleg. Ce vrei să anunți la ziar? Dă-mi, te rog, un stilo și un petec de hârtie. Poftim, te rog. Să scriem. Găsit la colțul străzii Gunge, o gâscă și o pălărie neagră de Petru. Domnul Henry Baker își poate primi obiectele înapoi, venind la ora 18:30 în strada Baker, numărul 221B. E clar și concis? Este. Da. Dar ce te face să crezi că omul nostru o să citească anunțul? Cred că un om atât de sărac caută anunțurile din ziare. Pierderile lui au fost mari și speră să-și regăsească mica agoniseală. A fugit de frică atunci când a spart vitrina, dar cred că îi pare grozav de rău pentru pierderea gâștei. În plus, rudele, prietenii, cunoscuții vor vedea anunțul cu numele lui și îi vor spune. Poate, deși eu personal mă îndoiesc. Treaba ta. Peterson, mai ești aici? Da, domnule. Fii drăguț, ia banii ăștia, ia anunțul și fugi la agenție. Vezi să fie publicat în edițiile de după amiază. La care ziare, domnule? La toate, Peterson, la toate. Ah, prea bine, domnule. Dar cu piatra, ce trebuie să fac? Ah, da, o să o păstrez eu. Ah. Mulțumesc, Peterson. Cu plăcere. Și să nu uit, cumpără, te rog, la întoarcere o gâscă. Trebuie să am o gâscă pentru a-i o da gentlemanului în locul aceleia pe care o devorează, probabil, chiar acum, cei din familia ta. Bine, domnule. Bine că Peterson a plecat. Va da anunțul, va aduce altă gâscă. Oh, e minunat. Vezi, doctore, ce reflexe aruncă piatra asta? Ce ape face. Da. Doamne, este fascinantă. Păi sigur că provoacă. Incită pe unii și pe alții să o fure. Diamantele provoacă. Nestematele sunt momeala diavolului. Întotdeauna au atras crima. Se zice că fiecare fațetă a pietrelor prețioase ascunde o faptă sângeroasă din istorie. Cu cât pietrele sunt mai vechi, cu atât mai multe întâmplări reprobabile sunt legate de ele. Uite, de exemplu, diamantul albastru. Nu are mai mult de 20 de ani. A fost descoperit în bancurile din râul Amoy, în China de Sud. Și are toate caracteristicile unui diamant de cea mai bună calitate. Dar în plus, are reflexele blă în loc să fie roșii rubinii. Fără crime în cazul diamantului albastru, Holmes? Ba da, pietricica pe care o vezi a și apucat să aibă o istorie sinistră. Sunt legate de ea două crime, o schilodire cu vitriol, o sinucidere și câteva furturi și recuperări. Extraordinar, toate enormitățile astea pentru o bucățică de cărbune cristalizat într-un anume fel, e prea de tot. O fi, dar eu o să pun bine chiar acum bucățica asta de cărbune cristalizat. O pun în seiful meu și o să-i scriu numai decât contesei că am găsit piatra. Crezi că meșterul acela, Horner, este nevinovat? Deocamdată nu pot afirma nimic. Dar individul celălalt, Henry Baker, o fi având vreun rol în toată istoria asta? După mine, Henry Baker nu are nimic de-a face cu furtul și n-a știut că pasărea pe care o căra era mai prețioasă decât greutatea ei în aur. Mă rog, vom verifica dacă am dreptate când vom primi un răspuns la anunțul nostru din ziare. Până atunci nu mai putem face nimic? Absolut nimic. Ei, atunci te părăsesc, dragă Holmes. Mă duc la treburile mele și mă întorc diseară cu permisiunea ta. De-abia aștept să văd deznodământul acestei afaceri. Perfect! Ești invitatul meu la cină, la ora 7. La 7? Da, vom mânca un fazan. Oh! Și pentru orice eventualitate, o să rog pe doamna Hudson, menajera, să examineze cu atenție gușa păsării, date fiind ultimile întâmplări. Cu bine, Holmes! Cu bine! Doamne, am întârziat mai mult decât am vrut la bolnavul meu. Cât să fie ceasul? N-a trecut decât un minut peste 6:30. Dar ia te uită. Știa Sherlock ce știa când a dat anunțul. Uite cine bate la ușa lui. Un bărbat înalt, cu o bonetă scoțiană pe cap. Are și baston. Ușa s-a deschis pentru el, dar voi intra și eu. Presupun că sunteți domnul Henry Baker. Da. Adică... Vă rog să vă așezați în fotoliul de lângă cămin, domnule Baker. E o seară geroasă. Bună seara! Oh, Watson, ai sosit la momentul potrivit. Aceasta este pălăria dumneavoastră, domnule Baker? Da, sir, este pălăria mea, fără cea mai mică îndoială. Am intrat în posesia lucrurilor dumneavoastră și le-am păstrat câteva zile așteptând să dați dumneavoastră un anunț. dar nu l-ați dat și nu înțeleg ce v-a reținut. Da, mi-e rușine să recunosc, dar banii nu mă dau afară din casă ca altă dată. Apoi, degeaba aș fi dat anunțul. Eram sigur că haidamacii care m-au atacat au dispărut cu pălăria și gâsca. Și nici prin gând nu mi-a trecut că le-aș putea recupera. Ah, era să uit. În ceea ce privește gâsca, ne-am călcat pe inimă și am mâncat-o. Cum? Ați mâncat-o deja? Da. Mi-ar fi părut rău să se strice. Presupun însă că nu o să vă supărați dacă veți primi în loc gâsca pe care am cumpărat-o astăzi. Este proaspătă și cam tot atât de mare și grasă ca gâsca pierdută. Oh, e perfect, e perfectă. Desigur, am păstrat de la cealaltă pasăre pipota, picioarele, măruntaile. Mă rog, dacă le doriți, vă stau la dispoziție. La ce mi-ar trebui? Poate doar ca o amintire a aventurii mele din acea noapte. Nu, domnule, mulțumesc. O să-i acord întreaga mea atenție gâștei pe care mi-o dați în locul celeilalte. Ah, domnule Becker, voiam să vă întreb, de unde ați cumpărat gâsca aceea? Rar mi-a fost dat să mă delectez cu o pasăre mai gustoasă. Știți unde este Alfa Inn? Cârciuma de lângă muzeu. Eu și prietenii mei ne dăm mereu întâlnire acolo. Înțelegeți, anul acesta buna noastră gazdă, cârciumarul Windygate pe numele lui, a instituit Clubul Gâștei, adică pentru câțiva bănuți depuși în fiecare săptămână, aveam să primim fiecare câte o gâscă pentru masa de Crăciun. Așa am făcut rost de gâscă. Restul îl știți. Da, da, presupun că știu. Domnule, vă sunt foarte îndatorat. Pălăria îmi lipsea și mi-am pus această tichie scoțiană total nepotrivită, dar nu aveam ce altceva să pun pe cap. Iau pălăria și plec, dacă îmi permiteți. Vă salut cu respect, domnilor. La revedere, domnule. Bună seara, domnule. A plecat fără a se uita în urmă, iar tu l-ai lăsat să plece. De domnul Henry Baker vorbești? Da. De ce să-l mai rețin? Sunt convins că n-are nici cea mai mică legătură cu diamantul albastru. Watson, dragă, ție ți-e foame? Mărturisesc, nu prea. Atunci vom transforma cina într-o vizită la crăciumeara lui Henry Baker. Să batem fierul cât e cald. Sunt perfect de acord. Dar ce senin e cerul în noaptea asta, Holmes. Senin și plin de stele, la fel de înghețate ca nasurile noastre. Da. Lasă că nu mai e mult și ajungem. Am trecut de strada Wimble, de Harley. E cartierul meu, îl cunosc bine, îl cunosc bine. Din strada Wigmore dăm în strada Oxford și într-un sfert de oră ajungem în Bloomsbury, la Alpha Inn. Fii drăguț și adune două halbe de bere. Imediat, domnule. Domnii sunt serviți. Sper ca berea de aici să fie la fel de bună ca gâștele pe care le aveți. Gâștele mele, domnule? Care gâște? Cum care? Nu-i nicio jumătate de oră de când am discutat cu domnul Henry Becker, unul dintre clienții dumitale, membru al clubului gâștelor din cârciuma dumitale. Da, acum înțeleg. Dar vedeți, domnule, că gâștele nu sunt crescute de mine. Nu? Dar de cine? Pe-am cumpărat două duzini de gâște îndopate de la un vânzător din piața Covent Garden. Nu mai spune. Eu îi cunosc pe câțiva de acolo. Cum se numește omul dumitale? Breckinridge. Așa? Breckinridge? Breckinridge? Pe el nu-l cunosc. Mă rog, o să bem în sănătatea dumitale, cârciumarule. Să-ți meargă bine afacerile. Și dumneavoastră la fel, domnilor? Mi-a spune că e din calea afară de cald. Da, da, da, dar e aer curat, dragul meu Holmes. Cârciuma era infectă. Lasă asta, doctore. Recunoști, Watson, că deși avem la un capăt o foarte domestică și casnică pasăre, precum gâsca îndopată, da? La celălalt capăt avem un om care va căpăta cel puțin 7 ani de închisoare în cazul în care noi nu vom izbuti să-i dovedim nevinovăția. Ia zi, recunoști? Recunosc, dacă nu cumva... Dacă nu cumva, ancheta mea îi va confirma vinovăția? E posibil să fie vinovat la urma urmei. E, cum necum? Noi doi dispunem de indicii care îi lipsesc inspectorului de poliție. Norocul ne-a pus pe o pistă mult mai bună. Mm-hmm. Hai să mergem la Covent Garden, la piață. Să mergem. Bine că nu s-a închis. Da. Ia uite ce scrie pe firma aia mare. Breckenridge. Ah, proprietarul e în fața magazinului. Mă văd. Seamănă teribil cu un cal. Dar tot o să intrăm în vorbă cu el. Hai, Watson, curaj! Bună seara, domnule! Cu mine vorbiți, domnilor? Întocmai. Da, cu dumneavoastră. Bună seara! E foarte frig în seara asta. Văd că nu mai aveți gâște de vânzare. Dacă aveți nevoie, vă aduc mâine dimineață și 500. Acum îmi trebuia. Am venit pentru că v-a recomandat cineva. Cine? Puteți spune? Cârciumarul de la Alpha M. Ah, da, îl știu. I-am trimis 2 duzini de gâște îndopate. Gâștele au fost grozav de gustoase. De unde provin? Da, unde vrei să bați, domnule? Bine, spune-mi de-a dreptul, ce dorești? Nu ți se pare că e destul de de-a dreptul? Te-am întrebat de unde ai cumpărat gâștele pe care le-ai dat cârciumarului de la Alpha Inn. Da, bă, mai știu eu acum. Lasă-mă, domnule, în pace, că am treabă. Bine, bine, nu-mi pasă de unde ai cumpărat gâștele. Dar nu pricep de ce te-ai făcut roșu ca racul fiert dintr-o dată. Roșu, domnule? Păi pe dumneata nu te-ar trece căldurile în locul meu? Știu eu. Ai pățit ceva neplăcut în ultima vreme? Neplăcut e puțin spus. Va să zic că eu am plătit bani adevărați pe o marfă bună. După asta treaba mea, ce afaceri mai fac? Dar nu, vine unul și mai la întrebări. Și că unde sunt gâștele? Le-am vândut. Dar de ce le-ai vândut? Că cui le-ai vândut? Cât ai luat pe gâște? Se face atâta chirăială de parcă astea ar fi fost singurele gâște de pe întreg pământul. Liniștește-te, omule. Eu n-am nicio legătură cu acela care te-a hărțuit. Pur și simplu sunt mare amator de friptură de pasăre și gâsca pe care am savurat-o mi-a plăcut la nebunie. Cred că era o gâscă de țară. A, nu, nu. Era o gâscă de oraș toată ziua. Da. În niciun caz. Așa gustoasă? No, e de țară. Îmi dai mie lecții, domnule. Era dintr-un lot crescut aici, în oraș. Nu mă mai contrazice degeaba, că mă pricep în meseria mea. Insist că avea o carne prea bună ca să fie îndopată la vreo fermă din Londra. Punem pariu pe o liră, domnule. Punem. Dar o să-ți iau bani. Știu precis că era o gâscă de sară și nu de oraș. Vei pierde pariu, domnule. Uite, stai să deschid registru. Iată, domnule priceput la păsări de casă. Pe o parte a registrului este lista furnizorilor mei de la țară și pe cealaltă, unde scriu acum cu cerneală roșie, sunt numele furnizorilor mei din oraș. Vezi? O liră, nu uita. Da, da, văd. Și ce-i cu asta? Uită-te pe pagina cu furnizorii din oraș. Citește-mi cu voce tare ce scrie pe rândul al treilea. Ia, citește. Așa, doamna Oakshot, șoseaua Brixton, numărul 117. Tocmai. Acum, vezi ce scrie pe aviz? Doamna Oakshot, Brixton, 117. Da. Furnizor de ouă și păsări de casă. Mhm, mhm. Și ce marfă ți-a furnizat ultima oară și când? Păi poftim, citește aici. O liră, domnule. Nu o liră, o liră. 22 decembrie 24 de gâște îndopate. Și ce stă scris sub rândul ăsta? Ia, vezi? Vândute domnului Windygate de la Alpha Inn, la ora 12. Acum o mai contrazici? O liră, nu uita. Am pierdut pariu. Ia-ți, domnule, lira asta și fii sănătos. Ți-a plăcut, doctore? Ești un maestru al prefăcătoriei, Holmes. De unde ai știut că o să-ți dea pe tavă adresa și toate datele? Află și tu. Ori de câte ori vei întâlni un bărbat cu favoriți atât de lungi și cu revista de pareuri pink ieșind dintr-un buzunar al hainei, să știi că vei putea face pariu cu el în legătură cu orice prostie. Numai pariu să fie. Iar mă uimești, dragă Holmes, cu marea ta perspicacitate. Mie nici prin gând nu mi-ar fi trecut să fac tot teatrul pe care l-ai făcut tu. L-ai inventat pe loc. O liră, o liră, o liră, o liră. Te cred, Watson. De aceea eu sunt eu și tu ești tu. Ba dacă vrei, o să spun că nu obțineam date mai multe și nici mai clare dacă pariam 100 de lire. Omul e împătimit de pariuri și m-a crezut din prima clipă un fraier bun de jumulit. Acum ce facem? Doctore, mie mi se pare că mica noastră anchetă se apropie de final. Atât de repede? Da. Singura mea dilemă este dacă trebuie să-i facem o vizită doamnei Oakeshott în noaptea asta sau mâine. După spusele omului din piața Covent Garden, mai este cineva care se interesează de afacerea cu gâștele? Mai este cineva care... Taci, Watson! Hai să rămânem în umbră și să ascultăm cum se ceartă Breckenridge cu individul care a venit la el imediat după noi. La gâsca mea, ce-i cu ea? Unde-i gâsca mea, domne? Sper să nu se ia la bătaie. Unde-i gâsca mea, domne? Ați nebunit cu toții! M-am săturat de gâștele voastre să ardeți în iad. Ai venit din nou? Dar mă mai pisa cu prostiile astea ca smutul-o asupra ta. Gâștele le-am cumpărat de la doamna Oakeshott, nu de la tine. Da, dar una dintre gâște era a mea. Mi-ai vândut gâsca. Bă, nu mă interesează, cere-i socoteală doamnei Oakeshott. Păi ea m-a trimis la tine. Nu-mi pasă, pleacă de aici și lasă-mă pace. Ei, Watson, uite că acum nu mai trebuie să mergem la madama aia din Brixton. Hai să ne ținem după individul cel mărunțel. Era gata, gata să o încaseze de la Breckenridge. Dar de ce să-l fi... O să le iau prin surprindere. Băi, te dăm drumul, ce ai cu mine? Nu te mai zmuci așa, că-ți rupi mâna. Da, lasă-mă, cine ești? Cine sunteți voi doi, ce vreți de la mine? Liniștește-te! Te-am auzit adineaur la piață. Îl întrebai pe vânzător niște chestii. Cred că eu îți pot fi de folos. De cine ești dumneata? Numele meu este Sherlock Holmes și meseria mea este să știu ceea ce alți oameni nu știu. N-ai cum să știi nimic despre ceea ce mă interesează pe mine? Crede-mă, știu totul. Umbli pe urma unei gâști îndopate pe care doamna Oakeshott din șoseaua Brixton i-a vândut-o lui Breckenridge, care are magazinul din piață, iar el i-a vândut-o domnului Windygate de la Alpha Inn. Acesta a dat-o domnului Henry Baker, membru al clubului. Atunci, da, da, domnule, sunteți exact persoana pe care îmi doream să o întâlnesc. Perfect, perfect. Hai să discutăm într-o încăpere încălzită, că nu o să rămânem în frigul ăsta nenorocit. Hei, Birjar! Hei, Birjar! Aici! Altă viață acasă. Da, mie îmi spui. Focul din cămin mă umple de entuziasm pe vremea asta. Mă scuzați. O să-mi pun papucii ca să mă simt în largul meu. Da, nicio problemă, Sherlock. Așa. Spune-mi, te rog, cu cine am onoarea să discut? Mă numesc John Robinson. Te rog să-mi spui numele tău adevărat, omule. Te-ai înroșit, vezi? Nu fac niciodată afaceri cu aceia care își dau un nume fals. Bun. Mă numesc James Ryder. Ei, așa mai vii de acasă. Ești recepționerul șef de la hotelul Cosmopolitan. De unde știți? Am dat în bobi. Păi, știu și gata. Ziceai că te interesează ce a devenit gâsca aceea? Mă interesează în cel mai înalt grad. Unde a ajuns? Aici. Aici? Chiar aici, în casa mea. Cum? A fost o pasăre remarcabilă. O carne gustoasă. Înțeleg de ce manifestă atâta interes pentru gâsca aia. Dar după moarte a făcut un ou. Un ou? Un ou. Cel mai prețios. Cel mai mic ou albastru care se poate imagina. Îl am aici, în micul meu muzeu. Stai, nu te clătina. O să te răstorn cu fotoliu. Am amețit. Uită-te bine, Ryder. Ăsta-i oușorul albastru. Vezi ce strălucire fantastică are? Mi-e rău. Jocul s-a sfârșit. Ține-te bine, omule, altfel o să cazi în focul din cămin. Doctore, ajută-l! Da, și rog. Toarnă într-un băhăruț o închițitură de coniac. Da. E un novice, nu e un adevărat răufăcător. Hai, Ryder, bea. Perfect. Ți-au mai revenit culorile în obraj. Acum fii foarte atent. Dețin aproape toate dovezile și cunosc pe toată lumea implicată. Nu trebuie să-mi dai prea multe amănunte. Mă poți ajuta totuși un pic pentru a considera cazul complet dezlegat. De unde ai auzit pentru prima oară de piatra albastră a contesei de Morcar? De la Catherine Cusack. Știu. Este fata în casa contesei. Cum ziceam, ideea de a te îmbogăți peste noapte ți-a fierbântat mintea. Domnule... Sherlock Holmes. Domnule Sherlock Holmes, eu nu am făcut... Nu mă miră că tentația a fost mai mare decât cinstea ta, dar mă supără felul în care ai procedat. Bietul instalator, Horner se numește, a căzut prost. Toți l-au bănuit pe el, pentru că avea antecedente penale. Și tu? Tu ce ai făcut? Să vedeți, eu nu... Eu, tu? Eu să... Tu și fata în casa contesei sunteți vinovați. Tu, după plecarea instalatorului, ai deschis caseta de piele, ai sustras diamantul albastru, apoi ai dat alarma. Catherine Cusack ți-a confirmat mărturia. Astfel, instalatorul Horner a fost arestat. Domnule, vă rog, ridică-te, Ryder! Nu-i nevoie să stai în genunchi în fața mea. Du-te la loc, pe fotoliu. Fie-vă milă de mine, gândiți-vă la tatăl meu, la mama! Ar muri dacă ar afla ce am făcut. N-am furat niciodată până acum și nici nu o să mai fur în veci, vă jur, jur. O să jur cu mâna pe Biblie. Vă rog, nu mă trimiteți în judecată, vă rog. Păi da, ție ți-e ușor să te rogi și să te tânguiești acum. Dar la bietul instalator te-ai gândit măcar o clipă? Ți-ar fi convenit să fie condamnat pentru o faptă de care nu e vinovat? Domnule Holmes, o să plec oriunde, o să părăsesc orașul și nu se va mai auzi niciodată de mine. Apoi vă rog să-l salvați, să-i dovediți dumneavoastră nevinovăția, vă rog. Da, o să vedem. Dar întâi să lămurim actul următor al piesei. Cum a ajuns diamantul albastru în gușa gâștei? Dar nu mă mai minți? Să vedeți. Ai grijă ce spui. Numai adevărul te poate ajuta să scapi de pedeapsă. O să vă povestesc totul așa cum s-a întâmplat. Sunt extrem de curios. După ce Horner a fost arestat, mi-am dat seama că nu trebuia să păstrez diamantul asupra mea și nici la mine în odaie, pentru cazul în care polițiștii mi-ar fi făcut o percheziție. Dar unde? Unde să-l ascund? În hotel nu era niciun loc ușor sigur. Am spus că am de făcut un comision în oraș pentru unul dintre clienți și m-am dus la sora mea, pe șoseaua Brixton, să găsesc un ascunziș în casa ei. Am ajuns la Madame Oakshot, așa o cheamă pe sora mea, după bărbatesul. Ei doi au o mică fermă de păsări, le îndoapă, apoi le vând. E și asta o treabă, le aduce destui bani pentru traiul zilnic. James, bine ai venit! Am trecut pe la tine, surioară, pentru că eram prin apropiere. Nu te-am văzut de mult! Am dus un comision pentru un client. Da, ce-i cu tine? Ți-e rău? Ești palid, transpiri, ai răcit? Nu, sunt emoționat. În hotel a avut loc un furt. Eu eram de serviciu și M-am speriat. Dar o să-mi revin. James? Nu, mă duc în curtea din spate să trag o pipă. Uită-te și la gâște! Ți-am spus că-ți dau și ție una pentru cina de Crăciun. Alege gâsca pe care o vrei, că acum e momentul. M-am dus să trag câteva fumuri și m-am uitat lung la gâște. Atunci mi-a venit ideea. Niciun detectiv, oricât de iscusit, nu mai putea prinde. Am pus ochii pe o gâscă mai grasă, am prins-o ușor, că păsările îndopate sunt mai greoaie. I-am căscat ciocul și am îndesat pe gât diamantul albastru furat de la contesă. Gâsca a început să se zbată și să-și fluture aripile în brațele mele și atunci a apărut sora mea. James! Ce naiba faci cu gâsca în brațe? Nu chinui, săraca! Am vrut să-mi aleg gâsca cea mai grasă, dragă surioară. Fii serios, toate sunt la fel. Or fi la fel pentru tine, dar mie să-mi tai și să-mi dai... gâsca aia! Uite! Da, o să iau la plecare. Bine. Care ziceai că e pasărea pe care o vrei? Uite, aia cu dungă pe mijlocul aripii. Pe scurt, sora mea mi-a dat gâsca și eu am plecat cu ea pe umăr spre un prieten din Kilburn, unul unsc cu toate alifiile. Lui i-am povestit toată tărășenia și el a râs de s-a prăpădit, apoi a luat un cuțit și a despicat gâsca pe burtă. A căutat prin măruntaie, prin gușă, dar nici urmă de diamant albastru. Cred că a fost o scenă de toată frumusețea. Râdeți, dar mie îmi venea să-mi pun gheara în gât, domnule. M-am întors într-un suflet acasă la sora mea. Maggie! Unde-s gâștele? Le-am luat la vânzare, partenerul nostru din piața Covent Garden. Cum se numește? Breckenridge. Dar ce treabă ai tu cu el? Mi-a furat gâsca! Ascultă, mai avea vreo gâscă aceeași dungă ca aia aleasă de mine? Gâscă? Gâsca, Maggie, gâsca pe care mi-ai dat-o. Da, James, mai era una la fel. Niciodată nu le-am putut deosebi. Ascultă, băiete, ce contează? Sau ești pe care să-l nebunești? Degeaba am dat fugă la piață. Breckenridge vânduse toate gâștele. În restul știți. Cred că știu mai multe decât bănuiești, Ryder. Domnule, mi-ați putea spune totuși cum a ajuns gâsca mea la dumneavoastră? E de ajuns că știu eu. Hai, Valea, dispar din ochii mei și să nu mai aud de tine, James Ryder. Domnule, sunteți prea bun. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ieși afară, am spus. Ați bugit-o ca din pușcă. Duduie scările supașului. Cum suntem în timpul sfintelor sărbători, e și timpul iertării. Ți-ai făcut pomană cu el, dragul meu Holmes. La urma urmei, doctore, nu e de datoria mea să fac treaba poliției. Horner nu mai este acum în pericol, pentru că Ryder nu o să mai depună mărturie împotriva lui. Cazul se va închide din lipsă de probe. N-avea rost să-l trimit pe recepționer la pușcărie. Nu o să mai comită niciodată o faptă rea, te asigur. N-are stofă. Mai știi? Poate am salvat un suflet din iad. Ați ascultat Sherlock Holmes și Diamantul Albastru de Arthur Conan Doyle. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Sokoliuk. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Stelian Stancu. Dr. Watson, Mircea Constantinescu. Poștașul Peterson, Cristian Boieriu. Henry Baker, Ionuț Antonie. Windygate, Cârciumarul, Daniel Tudorică. Breckenridge, Petre Nicolae. Ryder, Ionuț Chivu. Doamna Oakshot, Ioana Chiriac. regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Atila Vizaure. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2008.